الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيز وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور حضرات محترم اللہ رب العزت نے یہ کائنات بنائی ہے اس کائنات کی ہر چیز کے مختلف رنگ ہیں اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مختلف چیزیں اپنے رنگوں کو تبدیل کرتی ہیں حالات میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں موسموں میں بھی تبدیلیاں آتی ہیں حالات بگڑتے اور سنورتے ہیں یہ سارے معاملات اللہ کی اس کائنات کے رنگ ہیں جو انسان اس بات پہ ایمان رکھتا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا یعنی بدلے کا مقام نہیں ہے, یہ دار الامتحان ہے, تو اسے یہ باتیں اجنبی محسوس نہیں ہوں گی. جس انسان نے اپنی ساری تمناؤں کا محور اسی دنیا کو ٹھہرا لیا ہے اس کے لیے یہ ساری باتیں افسانوی ہیں. وہ ہر بدلتے ہوئے رنگ کے پیچھے چلتا ہے, اور یاد رکھیں جو رنگوں کی تبدیلی کے ساتھ اپنے آپ کو, اپنے اعمال کو, اپنے اخلاق کو, اپنے ایمان کو, اپنے کردار کو تبدیل کر لیتا ہے, وہ دنیا میں کبھی بھی مستحکم نہیں رہتا. وہ فرد واحد ہو یا ایک قوم ہو, سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اپنے قوم کے ساتھ جو مکالمہ ہوا تھا اس کی جو کیفیت آپ نے دیکھی تھی, کہ آج سیدنا ابراہیم سے مجادلہ مناظرہ کرنے والی قوم اس میں دنیا میں رہنے والا ایک بھی فرد باقی نہیں ہے, ایک بھی ایسا انسان نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے گا میں نمرود کا ماننے والا ہوں, میرے عقائد وہ ہیں, میں اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. لیکن اگر آپ چاہیں جو ان سارے رنگوں اور ساری تغیر و تبدل میں اپنے آپ کو مستحکم رکھنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے ہزاروں نہیں, لاکھوں نہیں, کروڑوں انسان آپ کو ملیں گے. تو یہ چیزیں ہمیں بتلاتی ہیں کہ حالات کے دھارے کو دیکھ کے اپنے آپ کو بدل لینا یہ اللہ کے بندوں کا کام نہیں ہے. میں نے آپ کے سامنے جو آیات تلاوت کی, اللہ رب العزت نے دنیا کے سارے رنگ اس میں بتائے ہیں, اور اللہ نے اپنا رنگ وہ بتایا اس کا بھی تذکرہ ہی نہیں آیات میں. اللہ رب العزت نے فرمایا اور اس دنیا میں بھی کامیابی انہی کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے, جو اس پہ مستحکم ہو جاتا ہے, جو دنیا میں آنے والی آندھیوں سے نہیں گھبراتا, جو ہر قسم کی مشکلات اور مصائب میں اپنے ایمان اور اسلام کو نہیں چھوڑتا. اللہ اس دنیا میں بھی اسے زندگی ہی عطا نہیں کرتے بلکہ عزتوں سے نوازتے ہیں. اور حقیقت بات یہ ہے اس دار الامتحان کے بعد دار الجزا جو ہے, جو بدلے کا دن ہے, جس کے بعد یہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں, یہ ہمیشہ کے لیے ذلت اور رسوائیاں ہیں, وہ صرف نعمتیں انہی کا مقدر ٹھہرتی ہیں جو اس دنیا میں اپنے آپ کو رب کے حکم کے مطابق جمع لیتے ہیں. نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تھا, اے اللہ کے رسول, میں ایک سادہ سا انسان ہوں, مجھے زیادہ باتیں نہ یاد رکھ سکتا ہوں نہ یاد رہتی ہیں, میں زیادہ باتوں پہ توجہ بھی نہیں کر سکتا, کوئی چھوٹی سی بات بتائیں جو میری دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ تو کل ربنا اللہ, یہ کہہ دے میرا رب اللہ ہے, ثم مستقم, پھر اس پہ جم جا, یہ تیری دنیا کی کامیابی کا بھی راز ہے اور تیری آخرت کی کامیابی کی کنجی بھی اسی میں ہے کہ تو اللہ کو رب مان لے, دنیا کے سارے ارباب کا انکار کر دے. حضرات محترم, اللہ رب العزت نے ان آیات میں سورت فاطر ہے 22 پارہ ہے اس کی آیت نمبر 27, اور اپنے گھروں میں قرآن اٹھا کے دیکھ لیجئے, اللہ فرماتا ہے الم تارا ان اللہ, کیا نہیں دیکھا بے شک اللہ تعالی, انزل من السماء ماء, اس نے آسمان سے پانی برسایا ہے, اور پانی ہر چیز کو فائدہ ایک جیسا دیتا ہے, جتنے پودے, جتنی جڑی بوٹیاں دنیا میں ہر اگنے والی چیز جسے بارش پانی کے ساتھ زندگی ملتی ہے ان سب کو پانی ایک ملا. اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ, میں نے اس پانی کی وجہ سے مختلف پھل نکالے, مختلفاً الوانها, ان سب کے رنگ الگ ہیں. یہ اس مالک کی قدرت ہے, کبھی ایک رنگ غالب آتا ہے دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے, کبھی ایک مغلوب ہوتا ہے دوسرا غالب آ جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمتیں ہیں. اسی طرح حضرت انسان کی کیفیت ہے, دو انسانوں کے سبب, ایک ماں اور باپ کے سبب یہ دنیا میں آتا ہے. اگر ماں کا معاملہ غالب آئے تو اس کی شکل و صورت ماں کی طرف اور اپنے ننہال کی طرف جاتی ہے, اگر باپ کا معاملہ غالب آ جائے تو یہ اپنے ددھال یا اپنے باپ کی طرف اس کی شکل و صورت جاتی ہے. یہ اللہ رب العزت کے رنگ ہیں, وہ جیسے چاہے وہ رنگ عطا کرتا ہے. وہ بارش ایک ہے, پانی ایک ہے, بستہ ہر جگہ ہے, اور اگر وہ زمین اچھی ہے تو اس کا پھل بھی اچھا ہوتا ہے, اگر وہ زمین بری ہے تو اس کا پھل بھی برا ہوتا ہے, اگر وہ زمین پتھیلی ہے تو اس کی مٹی اڑ جاتی ہے, وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو انسان کے دلوں کی کیفیت بھی بالکل اسی طرح ہے. اگر اس کا دل اچھا ہے تو ایمان کا پودا بنتا ہے, وہاں خوبصورت ایمان کا پھل لگتا ہے, اگر اس کی دل کی زمین بنجر ہے تو وہاں کفر کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا. وہ بارش اسے کچھ فائدہ نہیں دیتی, وہ اس کے لیے سراسر نقصان کا باعث ہوتا ہے. حضرات محترم, اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے بارش برسائی, اس سے پھل نکالے, ہر پھل کا رنگ الگ ہے. وَمِنَ الْجِبَالِ, میں نے پہاڑ اگائے, جِدَادٌ, اس کی مختلف کنکر ہیں, مختلف حصے ہیں, ہر کا رنگ الگ ہے. پہلے ممکن ہے کسی کی بات سمجھ میں نہ آتی ہو, اب تو اس پتھر کو چیر کے اس ماربل کو ہم اپنی عمارت کی زیبائش کے لیے لاتے ہیں. ہر پتھر کی رگیں الگ, اس کا رنگ الگ, اس کی خوبصورتی اور ساری طرز الگ ہوتی ہے. اگر ایک ٹکڑا کاٹا جائے, سارے پتھر کو کاٹ کے اس جیسا ٹکڑا نکالنا چاہو تو نہیں نکال سکتے, یعنی ایک جیسی رگیں کبھی بھی نہیں ملتی. وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے رنگ ہیں. وَمِنَ الْجِبَالِ, اللہ بھی کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ, یہ پہاڑوں کی طرف دیکھو, ان پتھروں کو دیکھو, جُدَدٌ بِيزٌ, کہیں سے سفید ہیں, وَحُمْرٌ, کہیں سرخ ہیں, مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا, ان کے رنگ الگ ہیں, وَغَرَابِ بُسُود, کہیں سیاہ کالے تمہیں ملیں گے. یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی طرح جس طرح پتھروں کے رنگ الگ ہے, جس طرح پھلوں کے رنگ الگ ہے, وَمِنَ النَّاس, لوگوں کے رنگ بھی الگ ہیں, لوگوں کے دل بھی الگ ہیں, لوگوں کے اعمال بھی الگ ہیں, لوگوں کے معاملات بھی الگ ہیں. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہو سکتا. کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے, وہ اس دنیا میں بے شمار تکلیفیں پانے کے باوجود کامیاب ہے. ان کی زندگی ایک بہترین زندگی ہے. ان کی یہ ساری آزمائشیں, ان کی یہ ساری تکلیفیں اور مصیبتیں اللہ رب العزت دیکھ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. آپ ذرا تصور فرمائیں, آپ ایک ملازم کو اپنی دکان پہ رکھتے ہیں اور اسے ذمہ داری سونپتے ہیں کہ ان چیزوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے, اور ایک ڈاکو, ایک برا انسان اس دکان میں نقصان پہنچانے کے لیے آتا ہے, تو اگر وہ ملازم اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے, اپنے آپ کو زخم لگوا لیتا ہے, لیکن مالک کے مال پہ ہاتھ نہیں ڈالنے دیتا, تو اس کا مالک اس سے کتنا پیار کرتا ہے, اس نے میرے لیے یہ سب کچھ کیا, اب میں اس کے لیے کیا کچھ کروں گا, یہ اسی کے دل کو معلوم ہوتا ہے. لوگوں اسی طرح جو اس دنیا میں اللہ رب العزت کے لیے, اس کے ایمان بھیجے ہوئے قرآن کی حفاظت کے لیے جد و جہد اور کوشش کرتا ہے, اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے, اللہ اس پہ کتنا خوش ہوتا ہے. جتنی مرضی آزمائشی آ جائیں, اور جتنا زیادہ آزمائشوں کی بھٹی میں اسے جھونکا جاتا ہے, اللہ رب العزت کی خوشی اتنی زیادہ, اللہ کا پیار اتنا زیادہ اس انسان پہ بڑھتا ہے. ہم دنیا کے رنگوں کو دیکھ کر اپنے ایمان کو, اپنے اسلام کو, اپنے قرآن کو ترک نہیں کر دینا کہ اب دنیا میں سختی آ رہی ہے. یہ آج پہلی دفعہ نہیں آئی, یہ سختیاں آتی رہی ہیں. 1880 کی بات ہے, ہندوؤں نے ایک تحریک شروع کی کہ ہم گائے کی قربانی نہیں کرنے دیں گے. وائسرائے ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اس کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کریں گے, یہ قربانی نہ ہونے پائے. بلکہ مسلمان علماء کو ساتھ ملایا گیا، بے شمار علماء سو نے اس پہ فتویٰ دیا کہ ہاں یہاں اکثریت ہندوؤں کی ہے، ہمیں قربانی گائے کی نہیں دینی چاہیے، بلکہ اس کے گوشت میں مضر باتیں بتائی گئی، حتیٰ کہ بعض علماء وقت کے حکمرانوں کی خوشنودی میں اتنا بڑھ گئے وہ کہنے لگے جس نے گائے کی قربانی دینی ہے وہ خنزیر قربانی کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ساری کیفیتیں اس آسمان کی آنکھوں نے دیکھی، اور پورے ہندوستان میں کوئی ایسا نہیں تھا جو انگریز حکمرانوں کو یہ کہے کہ ہمارے دین کا شعار ہے، اللہ رب العزت نے اس قربانی کو کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بہیمت الانعام کا تذکرہ کیا ہے ان چار جانوروں میں ایک گائے بھی موجود ہے، کوئی ایسا موجود نہیں تھا۔ ایک اللہ کا بندہ دلی میں، عبد الوہاب سلفی، غربا اہل حدیث کا بانی، یہ شخص اٹھتا ہے، یہ اعلان کرتا ہے میں قربانی کروں گا، چاہے مجھے اپنی جان کو قربان کیوں نہ کرنا پڑ جائے۔ اور لوگوں نے اس کے خلاف، بلکہ اس کے مدرسے کو آگ لگا دی، حتیٰ کہ جب یہ دو گائے خرید کے آ رہے تھے ایک گائے کو قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا کہ یہ قربانی نہ کر سکے۔ یہ کام ہندوؤں نے نہیں کیا تھا، نام نہاد مسلمانوں نے کیا تھا کہ ہم اس مصیبت سے بچ جائیں، لیکن وہ ایک گائے کو جب لے کے آئے تو کسی بھی قصائی نے اسے ذبح کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی، ایک بیل گاڑی پہ ڈال کے اپنے مدرسے میں لے جانے لگے تو لوگوں نے ان بیلوں کو گردنوں کو اتار دیا جس بیل گاڑی پہ لے کے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اس کے ٹائر کو پنچر کر دیا گیا۔ یہ ساری کیفیت تکلیفوں کو برداشت خود اور اپنے شاگرد کے ساتھ سر میں گٹھڑی باندھ کے اپنے مدرسے تک اس گوشت کو پہنچایا اور دلی میں اعلان کر کے تقسیم کیا تھا کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، میں اسے پورا کروں گا۔ اور اس وقت واسرائے ہند نے یہ کہا تھا کہ میرا ہندوؤں کے ساتھ وعدہ یہ تھا، اگر اس سال مسلمانوں نے گائے کی قربانی نہ کی تو ہمیشہ کے لیے اس پہ بین لگا دیا جائے گا، لیکن چونکہ مولوی عبد الوہاب نے کر دی ہے اب میں اس پہ بین نہیں لگا سکتا۔ مسلمانوں، اللہ رب العزت اگر اللہ رب العزت کی ذات کے لیے، اس کے قرآن کے لیے، اس کے دین کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے اگر انسان مخلص ہو تو دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ اللہ رب العزت کی مہربانی ہوتی ہے۔ آپ اس سے پیچھے چلے جائیں کہ سارے بنو عباس کے حکمران، یہ سارے کے سارے مخالف تھے سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے، سارے علماء وہ اس بات پہ متفق تھے کہ ہم سب بادشاہوں کی بولی بولیں گے، اگر بادشاہ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے تو ہم بھی کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے۔ تو ایک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، قرآن اللہ کی کلام ہے، نہ اللہ کی ذات مخلوق ہے نہ اس کی کلام مخلوق ہے۔ اور ایک ہی بات تھی، اس وقت بے شمار اہل اللہ اچھے لوگ بھی وہ کہتے تھے حاذا وقت السکوت والزمت البیوت، یہ تو خاموش رہنے کا وقت ہے، اپنے گھروں کو چمٹ جاؤ، باہر نہ نکلو، بات نہ کرو، ان حالات میں اگر بات کی تو مارے جاؤ گے، مارے گئے تو کیا ہو جائے گا کہ اللہ رب العزت بھی ہم سے ناراض ہو جائے گا اس بات پہ۔ وہ تو کٹنے والوں کو یہ کہتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفى بعہدہ من اللہ۔ ہم کسی کے مخالف نہیں ہے، کسی کے لیے لڑائی نہیں ہے، لیکن جو دین کے مخالف آئے گا ہمارا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، ہم اس دین کی مدد کے لیے اللہ نے کہا ہے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر ایسا نہیں کریں گے تو یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا، یہ ہمارا نقصان ہوگا، کیونکہ اس دنیا کے خاتمے کے بعد تین ہی قسم کے لوگ ہوں گے، ایک وہ لوگ ہوں گے جو ظالم ہیں، ظالم اللہ انہیں ظالم کہتا ہے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی نافرمانی میں اپنے شب و روز بسر کرتے ہیں، جو ان کے معاشرے نے رنگ بدلا, انہوں نے بھی ویسا ہی رنگ اپنا لیا. وہ اپنے معاشرے کی, اپنے آبا و اجداد کی, اپنی قوم اور ملت کی راہ میں بہہ جاتے ہیں. اللہ ان لوگوں کو ظالم کہتا ہے. ایک وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں, اللہ کہتا ہے اگر یہ میرے نبی کی جناب محمد الرسول اللہ کے امتی ہیں تو میں ان کا حساب آسان کروں گا. لیکن یہ آسانی بھی اتنی مشکل ہے کہ آپ تصور فرمائیں کہ اصحاب الاعراف 40 سال تک یہ پکارتے رہیں گے, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین. اس کے بعد جا کے ان کی جان چھوٹے گی. یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں, اپنے پاس سے عرض نہیں کر رہا. ان آیات میں اللہ رب العزت یہ سمجھاتا ہے کہ ہر رنگ کو دیکھ کے اپنا رنگ اس طرح نہیں کر لینا, بلکہ اپنا رنگ اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق کرنا ہے. کیسے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ, وہ لوگ جو میری کتاب کی تلاوت کرتے ہیں ان پہ اللہ کا رنگ ہے. اللہ کی کتاب کی تلاوت ہی نہیں کرتے, اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ, نماز کو قائم کرتے ہیں. نماز کا قیام سب سے اول ہے. اگر کسی کی زندگی نماز سے خالی ہوئی تو حقیقتاً اس کی زندگی اسلام اور ایمان سے خالی ہے. العیاذ باللہ, اللہ سب مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. وإقام الصلاة وأنفقوا مما رزقناكم, جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اسے خرچ کرو. کسی کو اللہ نے مال کا رزق دیا ہے, کسی کو اللہ نے علم دیا ہے, کسی کو ہنر دیا ہے, کسی کو ہاتھوں کی قوت دی ہے. یہ ساری چیزیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ اللہ آزمانا چاہتا ہے, لِنَبْلُوَكُمْ لِنَبْلُوَكُمْ, اللہ آزمانا چاہتا ہے اَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, ان سے اچھا کام کون کرتا ہے. اللہ کے رستے میں خرچ کرو. اگر علم ہے تو اسے خرچ کرے. اسے چھپا لینا, اس پہ خاموشی اختیار کرنی, اپنی زبان کو تالا لگا لینا, یہ انسان کے مفاد میں نہیں ہے. اللہ رب العزت اپنی پاک کلام میں فرماتا ہے ان الذین یکتمون الکتاب ابھی ان الذین یکتمون الکتاب, اللہ اکبر, سورۃ بقرہ ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو معلوم ہونے کے باوجود چھپا لیتے ہیں, اولئک الذین یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, یہ ایسے لوگ ہیں جس پہ اللہ کی بھی لعنت پڑتی ہے اور سارے لعنت کرنے والے اس پہ لعنت کرتے ہیں. جس کے پاس اللہ کی کلام موجود ہو, جس کے سامنے حضرت محمد الرسول اللہ کے فرامین موجود ہو, وہ فقط اس لیے ان کو کہنا چھوڑ دے کہ مجھے دنیا میں تکلیف آ جائے گی, کیا آخرت کی تکلیفوں کے لیے ہم دنیا کی آسائش کو قبول کر لیں؟ اگر یہ رستہ انبیاء نے اپنایا تھا تو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. اگر انبیاء نے یہ رستہ نہیں اپنایا تو ہمیں اپنے رب کی رضا کے لیے صرف اور صرف اپنی کمٹمنٹ اللہ کی کتاب قرآن کے ساتھ رکھنی ہے, حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات مطہرہ کے ساتھ رکھنی ہے. ہمیں دنیا کے کسی ملوک, کسی بادشاہ, کسی طاقتور, کسی قوم کی محتاج اس کی پرواہ نہیں ہے. کہ ایک بندہ بھی ساتھ نہیں دیتا تو نہ دے, اللہ رب العزت تو ساتھ ہے. سیدنا ابراہیم پوری قوم میں اکیلے تھے, اللہ نے قوم کو قوم نہیں کہا تھا, ان ابراہیم کان امتا واحدا, اللہ کے نزدیک صرف ابراہیم پوری امت تھے, سارے لوگ جان بورا تھے, ان کی حیثیت کوئی نہیں تھی. اگر ہمارا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ہے تو ہم ایک قوم ہیں, ہم ایک ایماندار ہیں, ہم ایک مسلمان ہیں, ایک اچھے انسان ہیں, ہماری دنیا بھی اچھی ہے, آخرت بھی اچھی ہے. اگر ہمارا تعلق اللہ سے نہیں ہے تو ساری دنیا بھی ہماری دوست ہو تو یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے. اس سے بڑی کسی انسان کی کمبختی نہیں ہے کہ اس کا رب اس پہ ناراض ہے. اللہ رب العزت اپنی ناراضگی اور غصے سے ہمیں محفوظ فرمائے. اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کی ناراضگی اور غصہ اتنی بڑی چیز ہے. اس دنیا کے ساری دنیا کے نیک پارسا انبیاء رسل سب کے امام ہمارے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات کو اٹھتے تہجد کے لیے نماز پڑھتے. ایک رات آپ اٹھے, حضرت عائشہ کہتی ہیں میری آنکھ کھلی تو میں نے کسی کو سسکیاں بھر بھر کے روتے ہوئے دیکھا, میں نے اپنے استان بحال کیے غور سے سننے کی کوشش کی یہ کون ہے, مجھے احساس ہوا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رو رہے ہیں. میں نے اپنے کان کو قریب کیا, قریب کر کے سننے کی کوشش کی کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں. آپ کی زبان مطہرہ پہ یہ کلمات تھے, آپ کی پیشانی اپنے رب کے قدموں میں پڑی ہوئی ہے, آپ سجدے کی حالت میں گرے ہوئے ہیں, آپ اس طرح رو رہے ہیں جس طرح ہنڈیا ابل رہی ہے. روتے ہوئے آپ اللہ سے التجا کیا کرتے ہیں, اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک کما اثنیت علی نفسک. اے اللہ جب تو مجھے سختی کرنے مجھ پہ سختی کرنے کا ارادہ کرے تو میں تیری رضا مندی کی پناہ چاہتا ہوں. وبمعافاتک من عقوبتک, اے اللہ جب تو مجھ سے انتقام لینے کا ارادہ کرے تو تیری عافیت کی پناہ چاہتا ہوں. واعوذ بک منک, اے اللہ تیری ذات کے علاوہ کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے. لا احصی ثناء علیک, میں تو تیری ثنا بھی تیری تعریف بھی نہیں کر سکتا, تیری تعریفیں اتنی ہیں جتنی تیری شان کے لائق ہے. اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ رب کسی پہ راضی ہو جائے تو اسے دنیا بنا فیہا کے خزانے مل جائے تو وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتے. رب کی رضا سب سے بڑی چیز ہے اور انبیاء کی ساری زندگی اسی بات پہ گزری. انہوں نے ساری تکلیفیں اسی لیے برداشت کی, انہوں نے ماریں اسی لیے کھاری کہ ہمارا رب ہم پہ راضی ہو جائے. جو کام انبیاء نے کیا وہ ہمیں کیوں برا لگے؟ ہم تو انہی انبیاء کا کلمہ گو ہیں, ان کا ماننے والے ہیں, ان کی کتابوں پہ ایمان رکھنے والے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اگر خوش نصیبی چاہتے ہو, اگر اپنی عزت نفس چاہتے ہو اس دنیا اور اس دنیا میں کامیابی اور کامرانی چاہتے ہو تو میں کامیابی ان کو دوں گا. ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو میری کتاب کی تلاوت کریں گے, جو ایف اے بی اے ایم بی اے اور یہ سارا کچھ کر لیں, اللہ کی رضا نہیں یہ دنیا ملے گی, اللہ کی رضا کب ملے گی؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ, جو اللہ کی کتاب کو پڑھے گا. آج اسی کی تصدیق ہوتی ہے کہ جو اللہ کی کتاب پڑھتا ہے ہم اسے پڑھا ہوا تسلیم نہیں کرتے. مجھے آپ بتائیں کیا عمر بن عاص سے بڑا خاندان پڑھا ہوا مکہ میں تھا کوئی؟ کیا انس بن مالک مدینہ کے پڑھے لکھے نوجوان نہیں تھے؟ کیا اہل مکہ میں بے شمار ایسے خانوادے نہیں تھے جنہیں اپنے علم و علم پہ بہت زیادہ ظلم تھا؟ کیا جزیرہ عرب میں مسلمہ قذاب جیسا بہت بڑا خطیب نہیں تھا؟ کیا سیدنا عمر بن خطاب جیسا بہت بڑا سفیر نہیں تھا؟ یہ سارے لوگ موجود تھے, ان کی پڑھے ان کی دنیاوی علوم بھی ان کے پاس تھے. اللہ رب العزت پھر بھی فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ, میں انہیں ان پڑھ سمجھتا ہوں. کس لیے؟ کہ یہ میری کتاب کو نہیں جانتے. اور جن لوگوں نے اللہ کی کتاب پڑھ لی اللہ نے کہا یہ میرے بندے ہیں, میں انہیں پڑھا ہوا سمجھتا ہوں. آج اگر کہیں کلرکی نہیں ملتی, کہیں ٹیچنگ نہیں ملتی, کہیں پہ کوئی سیاسی پناہ نہیں ملتی تو نہ ملے. کیا قرآن پڑھنے سے اللہ بھی پناہ نہیں دے گا؟ ہمیں کسی مشرف کی پرواہ کی ضرورت نہیں ہے, اس کی پناہ کی ضرورت نہیں ہے, ہم تو اپنے رب کی پناہ چاہتے ہیں. اور جسے رب پناہ دے دے دنیا کے سارے ملوک مل کے بھی اس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے. اللہ رب العزت کسے پناہ دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کس کی عزت کرتا ہے؟ ان الذین یتلون کتاب اللہ, سورۃ فاطر ہے 22 پارا, اپنے گھروں میں اٹھا کے دیکھ لیجئے, آیت نمبر 29 ہے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناکم سرا وعلانیۃ, نماز بھی پڑھے, وہ اپنا علم کو, اپنے مال کو, اللہ کے رستے میں اپنی توانائیوں کو, اگر اللہ نے منصب دیا ہے تو اس منصب کو لوگوں کی خیر خواہی میں خرچ کرے, لوگوں کو لوٹنے کے لیے نہیں, لوگوں کی خیر خواہی کے لیے استعمال کرے. اللہ کہتا ہے سرن و علانیتن, وہ پوشیدہ بھی کرے ظاہرن بھی کرے. فرمایا یرجون تجارت لن تبور, اس نے ایسی تجارت کی ہے جس تجارت میں کوئی گھاٹا نہیں. یرجون, وہ ایسی تجارت کی طرف لوٹا ہے, اس نے ایسا سودا کیا ہے جس نے قرآن کے ساتھ تجارت کی. جس نے قرآن کی تجارت کا یہ مطلب نہیں اس کی آیتوں کو لکھ کے بیچا جائے, یہ تجارت نہیں ہے. تجارت یہ ہے کہ اپنے آپ کو قرآن کے لیے وقف کیا جائے, قرآن کی عزت و حرمت کے لیے اپنی قربانی دی جائے, اپنی زبان, اپنا ذہن, ساری توانائیاں قرآن کی حرمت کے لیے قربان کی جائیں, قرآن کو پڑھا جائے, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ ہے تجارت قرآن کے ساتھ. ہم نے یہ تجارت سمجھ لی کہ اس کی آیتیں لکھ دو اور لوگوں سے پیسے بٹورو, یہ قرآن کی تجارت ہے. نعوذ باللہ. اس تجارت کے متعلق تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الذین یشترون الضلالۃ, قرآن رکھا, اس کے رستے میں کسی رکاوٹ کو قبول نہیں کیا. اللہ رب العزت اس تجارت کی وجہ سے یہ قرآن وکیل بن کے کہے گا اللہ اس بندے کو معاف کر دے, اور اللہ اس قرآن کی سفارش اس بندے کے حق میں قبول کرے گا. اور اگر اس قرآن کی مخالفت کریں گے تو یہ قرآن کھڑا ہو کے کہے گا, اور حامل قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے, وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا. کیا ہمیں بلدیاتی ممبری نہیں ملے گی تو ہم قرآن کو چھوڑ دیں؟ کیا ہمیں کہیں پہ کوئی کلرکی کی نوکری نہیں ملتی تو قرآن کو چھوڑ دیں؟ ہم قرآن کو انشاءاللہ ترک نہیں کریں گے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ رب العزت عطا کرتا ہے, اور جب اللہ رب العزت کی پکڑ آ جائے پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو ہماری کمٹمنٹ اللہ کے فضل سے, اسی کی مہربانی سے ہے, کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ نے ہدایت دی ہے تو اس سے یہ استطاعت مانگنی چاہیے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ, اے اللہ تو نے اگر ہدایت دی ہے تو اس ہدایت کو کبھی بھی گمراہی میں نہ بدلنا. تو اللہ کے بندے وہ ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, جو نماز پڑھتے ہیں, جو اللہ نے انہیں رزق دیا ہے وہ علم کی صورت میں ہے, وہ منصب کی صورت میں ہے, وہ مال کی صورت میں ہے, وہ حقداروں میں خرچ کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جو گھاٹے والی نہیں. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, اللہ رب العزت فرماتا ہے میں رب نہیں انہیں پورا اجر نہ عطا کروں. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, میں اپنا فضل اور زیادہ انہیں عطا کروں گا. اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ, اللہ رب العزت معافی نہیں کرتا بلکہ شکر کرنے والوں کا بدلہ بھی دیتا ہے. وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, اللہ رب العزت وہ ذات ہے جس نے وحی کی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, اس کتاب قرآن کی, هُوَ الْحَقُّ, اور یہ قرآن سچا ہے. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ, جو پہلی چیزیں ہیں سب کی تصدیق کرتا ہے. اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ, اللہ اپنے بندوں کی کسی بات سے غافل نہیں, وہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے. پھر اللہ رب العزت فرماتا ہے ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, یہ مخاطب میں اور آپ ہیں. اللہ رب العزت نے پھر ایک ایسی قوم کو چنا, انہیں وارث بنایا اس کتاب قرآن کا, یعنی چنا کنہیں, امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی ان لوگوں کو چنا اپنی کتاب کے لیے کہ یہ میری کتاب کے وارث بنے. اور پھر ان لوگوں میں تین قسم کے لوگ بن گئے, فمنہم ظالم لنفسی, ایک تو وہ جو اپنی جان پہ ظلم, یعنی جنہوں نے قرآن کا انکار کیا, قرآن کو قدیم کتاب کہا, قرآن کو فرسودہ کتاب کہا, اس میں تبدیلی کے نعرے لگائے. فمنہم سالم لنفسی, وہ سمجھ لیں اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں. جس نے قرآن کا انکار کیا, اللہ رب العزت کے فرامین کو اپنی پسے پشت ڈالا, فمنہم سالم لنفسی, اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اللہ رب العزت ساری دنیا کے انسان مل جائیں, اللہ کو تکلیف دینا چاہیں, لن یضر اللہ شیئا, اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. جن لوگوں نے بھی قرآن کا انکار کیا ہے, اللہ کہتا ہے ایک گروہ ان کا ہے ظالم لنفسی, جنہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. ومنہم مقتصد, ایک درمیانہ طبقہ ہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, جہاں دیکھا وزن وہیں پہ اپنا ڈال دیا. یعنی دل نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات برائی کر لی اور بعض اوقات نیکی کر لی. ان کے اعمال درمیان میں آ گئے, نیکیاں اور برائیاں ساری کی ساری برابر ہو گئی. اللہ کہتا ہے اگر انہوں نے شرک نہیں کیا تو چلو ان پہ بھی رحم کر دوں گا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, اور کچھ ایسے خوش نصیب ہیں جو ہمیشہ نیکی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں. حالات کچھ بھی ہو جائے, زمانہ کیسے ہی رنگ کیوں نہ بدل جائے, ان کی کیفیت ایک ہی ہے. وہ کیفیت کیا ہے؟ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, وہ نیکی میں ہی بڑھتے ہیں. وہ یہ نہیں سوچتے بادشاہ کیا کہے گا, وہ یہ نہیں سوچتی پولیس کیا کرے گی, ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. اللہ اکبر. بِإِذْنِ اللَّهِ, ہمیشہ اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہیں. ذالک ہو الفضل الکبیر, ان لوگوں پہ اللہ کا یہ بہت بڑا فضل ہے جو نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمارا شمار بھی ان لوگوں میں فرمائے. ومنہم سابقم بالخیرات, جو نیکی کی طرف کرتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جو یہ کرتے ہیں وہ یہ نہ سوچیں کہ دنیا میں تکلیف آ گئی, میں ان تکلیفوں کا بدلہ دوں گا. کیسے؟ جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤ ولباسہم فیہا حریر. میں ایسی جنت میں داخل کروں گا, ان کے لیے ایسے خلے ہوں گے, ایسے لباس ہوں گے, ایسے زیورات پہناؤں گا, ایسے کنگن ہوں گے سونے کے جو موتیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ, جو آج دنیا میں اللہ نے جو چیزیں حرام کی تھی ان سے بچتا رہا, اللہ کہتا ہے میں ریشم کا لباس انہیں پہناؤں گا. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ, پھر یہ کہیں گے اللہ تعریفوں کے لائق تو تیری ذات ہے جس نے سارے غم ہم سے دور کر دیے. الحمدللہ الذی اذهب عنا الحزن, اے اللہ ہم تیری تعریف کرتے ہیں, تو نے تو سارے غم جو ہیں جتنے غموں کے بادل تھے سارے کے سارے اڑا دیے, مجھے اتنی عظیم نعمتوں سے نوازا. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شکور, تمہارا رب صرف درگزر ہی نہیں کرتا, وہ بطور شکر اس کو بدلہ بھی اچھا دیتا ہے. الذی احلنا دار المقامتی من فضلہ, میرا رب کتنا اچھا ہے جس نے مجھے ہمیشگی کا گھر عطا کیا, اپنے فضل سے مجھے ہمیشگی کا گھر دے دیا. لا یمسنا فیہا نصب, جس میں کوئی تکلیف یا رنج کبھی نہیں دیکھوں گا. اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا, ایک انسان جسے جنت میں داخل کر کے واپس لایا جائے گا, اس نے ساری زندگی تکلیفوں میں آزمائشوں میں گزاری ہوگی, اللہ رب العزت کا فرشتہ اس سے پوچھے گا, اے اللہ کے بندے بتا کبھی زندگی میں تکلیف دیکھی؟ تو وہ کہے گا تکلیف ہوتی کیا ہے, تکلیف ہوتی کیا ہے؟ اللہ نے جو نعمتیں ان انسانوں کے لیے بنائی ہیں جو اس دار الامتحان میں رب کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے الذی احلنا دار المقامت من فضلی لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. پھر وہ کبھی مغلوب نہیں آئیں گے, ان پہ کبھی کسی کا غلبہ نہیں ہوگا, کوئی اپنا حکم نہیں چلا سکے گا, کوئی انہیں اوئے نہیں کر سکے گا. وَالَّذِينَ كَفَرُوا اس کے مقابلے میں جنہوں نے ظلم کیا کفر کی زندگی بسر کی, وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمْ وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, وہ آگ میں جلیں گے, لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ان کے لیے موت کا فیصلہ کبھی نہیں کیا جائے گا, وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا یعنی کبھی بھی انہیں موت نہیں آئے گی اور نہ ان پہ کبھی عذاب ہلکا ہوگا. آج تو کوئی خودکشی کے لیے اپنے آپ کو آگ لگاتا ہے, اپنے سر میں گولی مارتا ہے یا کوئی زہر کی گولیاں نگلتا ہے, وہ چند لمحے تڑپنے کے بعد مر جاتا ہے, لیکن قیامت کا عذاب ان کافروں کے لیے جو آج اللہ کے حکموں کا انکار کریں گے ان کے لیے اتنا شدید اور سخت ہوگا, وہ موت کو مانگیں گے, موت نہیں دی جائے گی. اعوذ باللہ, قرآن میں اللہ فرماتا ہے یہ جہنمی تنگ آ کے دروغہ جہنم کو پکاریں گے, وَنَادَوْا يَا مَالِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ اے دروغہ جہنم ہمارے رب سے کہے ہمیں موت ہی دے دے. حدیث میں آتا ہے 40 سال تک منتیں کرتے رہیں گے, 40 سال کے بعد دروغہ جہنم جواب دے گا انہم ماکسون تم یہیں پہ جلتے پستے رہو. اور یہاں بھی اللہ رب العزت ان لوگوں کے لیے فرماتا ہے اللہ ہم میں سے کسی کی ایسی بدنصیبی نہ کرے. والذین کفروا جو آج دنیا میں اللہ کے احکامات کا کفر انکار کرتے ہیں, لہم نار جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے, لا یقضا ان کے لیے نہیں فیصلہ کیا جائے گا, فیموتو کہ انہیں موت آ جائے, ولا یخفف عنہم من عذابہا اور ان پہ عذاب بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا, کذلک نجزی کل کفور ہر انکار کرنے والا کا بدلہ اللہ اسی طرح دے گا. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وہ سارے کے سارے چیختے چلاتے تکلیف میں کراتے ہوئے اللہ سے کہیں گے ربنا اے رب ہمارے اخرجنا ایک مرتبہ نکال دے, نعمل صالحاً ہم بھی اچھی عمل کریں, غیر الذی کنا نعمل جس کے مقابلے میں ہم برے عمل کرتے رہے ہم نیک عمل کریں گے. تو اللہ اس وقت پوچھے گا اولم نعمرکم کیا میں نے تمہیں عمر نہیں دی تھی, زندگی نہیں دی تھی, ما یتذکروا فیہا اس میں نصیحت کی کوئی بات تمہارے پاس نہیں آئی تھی, من تذکر وجاکم النذیر کیا تمہارے پاس نصیحت کرنے کے لیے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, فذوقوا اب عمر نہیں مل سکتی اب نکالا نہیں جا سکتا, فذوقوا چکھو فما للظالمین من نصیر آج ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج ظلم کرنے والے سوچ لیں کل ان کا انجام کیا ہوگا, اور انشاءاللہ جو ظلم دینداروں پہ مسلمانوں پہ اچھے لوگوں پہ ہو رہا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہونے والا ہے اور ہمیشہ ختم ہو جایا کرتا ہے, ظلم مٹ جاتا ہے اور حق ہمیشہ بلند ہوتا ہے, حق کو اللہ فتح نصیب کرتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اللہ رب العزت ہمیں حق کا, حق کسی مولوی کا نام نہیں ہے, حق کتاب اللہ حضرت محمد الرسول اللہ اور آپ کے فرامین کا نام ہے جو حق کا ساتھ دے گا اللہ رب العزت اسے اس دنیا میں بھی عزت نصیب کریں گے, آخرت میں بھی عزت نصیب کریں گے. اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی ہمیں حق کا ساتھی بنائے, حق کا مددگار بنائے, ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرمائے, ہمیں عامل قرآن بنائے, ہمیں اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے پیار کرنے والا بنائے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ جس نے میری سنت سے پیار کیا, جس نے میرے طریقے سے پیار کیا حقیقتاً اس نے مجھ سے پیار کیا, اور جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا. اللہ ہمیں سنت سے پیار کرنے کی توفیق دے, اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے, ہم ساری زندگی سنت کے ساتھ تمسک رکھے, پھر جب وہ موقع آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ملے اور آپ ہمیں ساتھ لے کے جنت میں جائیں جس طرح آج ہم ان کے ساتھی ہیں, اے اللہ جنت میں بھی ان کا ساتھی بنانا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. بھائی نے کہا ہے کہ میں ایف اے کا طالب علم ہوں, کل میرا رزلٹ نکلنا ہے, میرے لیے دعا فرمائیں. اے اللہ, جتنے بھی مسلمان ہیں ان کے دنیا کے امتحان ہیں یا آخرت کے, اے اللہ سب امتحانوں میں مسلمانوں کو کامیاب فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین, اے سب مسلمانوں پہ رحم فرما, کیونکہ اللہ کے رحم کے حقدار فقط وہ ہیں جو اللہ کے اطاعت گزار ہوتے ہیں, اور مسلمان کا مطلب ہی فرما بردار ہے. اے اللہ, ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں, ہمیں صحیح مسلمان بنا, ہمیں اپنا صحیح فرما بردار بنا, اور اے اللہ ہم ہی تیری رحمت کے طلبگار بھی ہیں اور حقدار بھی ہیں. اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز. اے اللہ سب مسلمانوں کو جو کسی بھی قسم کی تکلیف میں مبتلا ہے, بیمار ہیں یا کسی اور تکلیف میں مبتلا ہے, اے اللہ سب مسلمانوں کے گھروں کو خوشیوں سے بھر دے. اے اللہ سب بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین, ہے سب پہ رحم فرما. اے اللہ جو اولاد کے سبب, بہن بھائیوں کے سبب کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے, اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ سب مسلمانوں کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا فرما. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے بچا. اے اللہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ تیری آزمائشوں کو برداشت کر سکیں, اے اللہ آزمائش کے بغیر ہی ہمیں معاف فرما. اے اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب, بہن بھائیوں میں, عزیزوں میں جو بھی فوت ہو چکے, اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اے اللہ ان کی غلطیوں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ارحم الراحمین, ہے ان سب پہ رحم فرما. کچھ بھائیوں نے اپنے بیماروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کا آپریشن ہے. ایک بھائی نے کہا ہے کہ میرے بیٹے کے دل میں سوراخ ہے. سب کے لیے دعا فرمائیں, اللہ سب مسلمانوں کے سارے معاملات کی اصلاح فرمائے. اکثر بھائیوں یہ کلمات ضرور پڑھا کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے قراری کے لیے اس دعا کا تذکرہ کیا ہے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اے میرے اللہ, رحمتک ارجو, تو اپنی رحمت کے ساتھ مجھ پہ لوٹنا. فلا تکلنی الى نفسی, اے اللہ ایک لمحہ بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. طرفت عین, ایک آنکھ کے جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حال پہ نہ چھوڑنا. واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت, اے اللہ میرے سارے معاملات کی تو اصلاح فرما. کیوں؟ تیری ذات کے علاوہ تو میرا کوئی الہ نہیں. پھر میں عرض کرتا ہوں, اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الى نفسی طرفت عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اگر کوئی بھی انسان ان کلمات کو پڑھتا ہے, یقیناً اللہ رب العزت اسے ایسی بے قراری سے, ایسی تکلیف اور مصیبت سے نکال دیتا ہے جس کے لیے وہ اللہ سے التجا کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں دعا کی توفیق دے اور پھر ہماری دعاؤں کو قبول, شرف قبولیت سے نوازے. اے اللہ دنیا بھر میں مسلمان مظلوم تیرے رستے میں تیرے کلمے کی بلندی کے لیے لڑ رہے ہیں, کفار ان پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں. اے اللہ ان مسلمانوں کا مددگار بن جا. اے اللہ عراق کے مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ افغانستان اور کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما. اے اللہ چیچنیا کے مجاہدین کی مدد فرما. اللہم انصر الاسلام والمسلمین, اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشرکین, اللہم دمر اعداء الدین, اللہم احلق الحنود واليہود, اللہم احلق الصلیبیین, اللہم شتت شملہم, اللہم مزق جمعہم, اللہم دمر دیارہم وانزل بہم باسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین. ربنا آتنا خیر الدنیا و خیر الآخرہ وقنا وصرف عنا شر الدنیا و شر الآخرہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام Shoot.